και 1,5 χρόνο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, και ξέρεις, όταν είσαι μέσα στη δίνη των γεγονότων, δεν το καταλαβαίνεις. Γράφουμε ιστορία. Και θα έχουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας να λέμε πολλά πράγματα. Ο Πολάκης είναι αυτός και αφιέρωσε, όπως θα έχετε μάθει, όσοι ήσασταν εδώ και από εκεί που ήσασταν, ρίχνατε μια ματιά στην επικαιρότητα την πολύ βαριά, αφιέρωσε το τραγούδι της Μπεζαντάκου. Της Μπεζεντάκου το τραγούδι, το αφιέρωσε σε όλους αυτούς που κατηγορούν αυτή την κυβέρνηση, αυτόν τον πρωθυπουργό, αυτόν τον υπουργό, αυτούς τους βουλευτές, το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα. Πολύ λογική επιλογή ο Πολάκης να διαλέξει Στέλλα Μπεζεντάκου για να τρίψει στα μούτρα των αντιδρούντων όλα αυτά που αυτός θέλει να επισημάνει. Έτσι λοιπόν απέκτησε μια άλλη διάσταση ο πολιτικός διάλογος, ο πολιτικός διάλογος και οι πολιτικές αφιερώσεις στον τόπο μας. Η Στέλλα Μπεζεντάκου ταιριάζει απόλυτα με τον Πολάκη. Θα λέγαμε αν όλα ήταν normal, αλλά δεν είναι, γιατί ο Πολάκης δεν αφιέρωσε αυτό το τραγούδι, αφιέρωσε το αντιστασιακό τραγούδι με τον ίδιο τίτλο. Οι αστεί τρομάξανε, το είπαν όλοι. Ο Μπεζεντάκος είναι η ιστορία του κομμουνιστή Μιχάλη Μπεζεντάκου. Αυτό το τραγούδι αφιέρωσε, μαγάρισε, αμαύρωσε ο Πολάκης, γιατί τόλμησε να το πιάσει στο στόμα του, όπως στον τοίχο πίσω από το γραφείο του, εκεί που υπογράφει τα μνημόνια, έχει τον Άρη Βελουχιώτη. Θα πει κάποιος, απαγορεύεται σε έναν ΣΥΡΙΖΑ υπουργό να έχει φωτογραφία του Βελουχιώτη και να χρησιμοποιεί αντιστασιακά τραγούδια? Ναι, απαγορεύεται ρητός, με κεφαλαία, διότι κάνει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που, για τα οποία αγωνίστηκε ο Άρης Βελουχιώτης, η αντιστασιακή τότε, εκείνη την περίφημη δεκαετία. Οπότε, να γυρίσουμε στα κανονικά, αν και η Μπεζεντάκου του κολλάει, γι' αυτό ξεκινήσαμε με τη Στέλλα, τη συντρόφισσα. Όμως να πάμε να δούμε τι αντίκτυπο δημιούργησε στα μέσα ενημέρωσης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, οι αστεί τρομάξανε. Ορίστε. Και κάστρα φτιάξανε. Ορίστε. Οι αστεί τρομάξανε. Ορίστε. Και κάστρα φτιάξανε. Ορίστε. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δέσμα. Τα κάστρα καταργούνε τον ασφό. Λέω απλώς ότι η κοινωνική νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Αυτός εδώ στο τέλος είναι ο Χρυσόγονος. Είπα εγώ αντιδρούν τον. Παρακούει ο ακροατής. Αντιδρών τον ήθελα να πω. Αν εσύ άκουσες αντιδρούν τον, έχεις πρόβλημα εσύ. Ποτέ εμείς δεν κάνουμε λάθη από εδώ. Αυτό είναι μια αρχή βασική για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική ιδιωτική ραδιοφωνία. Ο τελευταίος είναι ο Χρυσόγονος. Αρθούμε τώρα σε αυτόν. Το τραγούδι είναι ο Μπεζεντάκος, όπως το ξέρουμε όλοι, ή οι αστεί τρομάξανε, όπως θέλετε πάρτε το. Έπαιζε στα κανάλια. Αναγκάστηκαν τα κανάλια, με αφορμή την απάντηση του Πολάκη, την ανάρτησή του στο Facebook, να παίξουν απόσπασμα αυτού του τραγουδιού. Και έτσι λοιπόν, από τα γνωστά κανάλια, έτσι όπως τα ξέρουμε, ακούγονταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Αναγκάστηκαν οι δημοσιογράφοι να το ψάξουν, να το βρουν. Θα το ακούσουμε εδώ. Εμείς το έχουμε ακούσει και άλλες φορές βεβαίως. Είναι στα δικά μας, όπως λέμε. Θα το ακούσουμε σε δόσεις, αλλά να δούμε και να μάθουμε, να πληροφορηθούμε πώς ο κύριος Χρυσόγονος αντιμετωπίζει τον καπιταλισμό, διότι αν και ευρωβουλευτής, κοσμοπολίτης, αντιμετωπίζει τον καπιταλισμό όπως θα ακούσετε τώρα, με ευχές και ξόρκια. Μα δεν λέω να το επιβάλλουμε με νόμους και διατάγματα. Λέω απλώς ότι η κοινωνική νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Η επιδεικτική κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων πολυτελείας είναι σε τελική ανάλυση αντικοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν μπορείς να κυκλοφορήσεις με ένα αυτοκίνητο μεσαίου ή χαμηλού κυβισμού, το οποίο επιβαρύνει λιγότερο και το περιβάλλον και την εθνική οικονομία, είναι αντικοινωνική πράξη να κυκλοφορείς με ένα μεγάλο όχημα εκτός δρόμου, όπως αυτό που κυκλοφορούσε ο Μακαρίτης ο Μαυρίκος, τώρα χωρίς να θέλω, πέθανε ο άνθρωπος, αλλά είναι αντικοινωνική πράξη αυτό. Αντικοινωνική πράξη αυτό. Όπως είναι αντικοινωνική πράξη να κυκλοφορούν οι γυναίκες, ας πούμε, με εισαγόμενες γαλλικές τσάντες υψηλής αξίας. Και οι τσάντες, αντικοινωνική πράξη και αντικοινωνικό φαινόμενο και τα Καγιέν, γενικότερα τα μεγάλα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, ο αριστερός ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυσόγονος, κατήγγειλε τα αντικοινωνικά φαινόμενα του καπιταλισμού και συνέχισε μετά να πάει στη δουλειά του, να προχωρήσει η ζωή κανονικά, στηρίζοντας μια κυβέρνηση και μια Ευρώπη η οποία ευνοεί μόνο αυτά τα φαινόμενα. Τα αντικοινωνικά φαινόμενα, σύμφωνα με τον ίδιο, διότι ο καπιταλισμός έχει μόνο τέτοια τεράστιες αδικίες, οι οποίες ευνοούν κάποιους να κυκλοφορούν με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι και το λιγότερο ή να έχουν αυτές τις τσάντες και όλοι οι υπόλοιποι να ελπίζουν ότι θα τα αποκτήσουν κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν να παίρνουν τα 300-400 ευρώ, γιατί κάπου εκεί πάει όλη η Ευρώπη, να έχουν την αγωνία της ανεργίας, την υγεία, την παιδεία που τους αξίζει και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε υγεία, να σταθούμε λίγο στον Πολάκη, κάνει μια καταμέτρηση νεκρών, ζωντανών, θα μάθουμε. Και μια τελευταία κουβέντα, κύριε Γεωργιάδη. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Κοιτάξτε, έχω νοσηλεύσει με αποκλειστική και κύρια μου ευθύνη πάνω από 1.400 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας που ήμουν διευθυντής. Με πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας. Δεύτερο, έχω χειρουργήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς με διεγχειρητικό θάνατο ή περιεγχειρητικό. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή. Είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Είχε περάσει κάνα πεντάλεπτο και δεν είχαμε ακούσει μια αλήθεια, οπότε διαλέξαμε τον καλύτερο σε αυτά, τον Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι δεν έχουν μοιράσει υποσχέσεις. Έχουμε ακούσει αλήθειες και αλήθειες, αλλά αυτή νομίζω είναι η καλύτερη. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι όταν έρθουν στα πράγματα οι νεοδημοκράτες, γιατί όπως φαίνεται θα έρθουν, έτσι γίνεται με αυτά, ο ένας βγάζει τον άλλο πρωθυπουργό. Όταν έρθουν λοιπόν στα πράγματα, ο Κυριάκος θα είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Δεν θα κάνει αυτά που του λέει ο Γιούγκερ, ο Τόμσεν και όλοι οι υπόλοιποι. Άλλωστε το έχει αποδείξει ο Κυριάκος. Δεν συμμετείχε σε καμία κυβέρνηση που έκανε ακριβώς ό,τι της έλεγαν οι του εξωτερικού και η Τρόικα. Όπως όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και θέλουν να παραμείνουν με πάση θυσία εντός ευρώ. Καμία από αυτές δεν κάνει ό,τι λένε Γιούγκερ, Τόμσεν και λοιποί συγγενείς. Έτσι λοιπόν και ο Κυριάκος δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργο Αυτιά, και σημείωσε το που σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα αποδειχθεί ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Ο Κυριάκος δεν θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις για τον Τόμσεν. Μπράβο! Δεν θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις για τον Κοστέλο. Αλλά. Δεν θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις για τον Γιούγκερ. Μπράβο! Θα κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα. Θα κάνεις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιώργο Αυτιά, και σημείωσε το που σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα κάνεις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα. Ωραίο, δεν ακούγεται αυτό? Όλοι αυτοί θα κάνουν μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα. Δεν θα λάβουν υπόψη τους όσα ζητάνε οι ξένοι, οι δανειστές μας, οι νεοδημοκράτες. Θα το κάνουν αυτό και τούτοι εδώ που κυβερνούν, κάπως έτσι ήρθαν στα πράγματα και βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Μα ακριβώς ό,τι θέλουν οι ξένοι, ο Ντάισενμπλουμ μάλιστα δίνουν και συγχαρητήρια σε αυτούς. Τους άλλους δεν είχαν δώσει γιατί ψιλοτσινούσαν λίγο. Αλλά σε αυτούς εδώ τα συγχαρητήρια πέφτουν ευρωχή και μόνο συγχαρητήρια από το εξωτερικό. Δεν ακούς καμία κακή κουβέντα, κανένας αστερίσκος δεν υπάρχει πια. Τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, Μιχάλης Μπεζεντάκος γεννήθηκε το 1912 στην Πάνιτσα Γηθίου, στη Μάνη. Σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στα Ταμπούρια του Πειραιά. Δούλευε σαν εργάτης τεχνίτης σε ένα εργοστάσιο. Ακούστε τι είχαμε τότε εργοστάσιο. Βελονοποιία στον Πειραιά. Εντάχθηκε στο εργατικό κίνημα, λογικό. Ο Μπεζεντάκος έγινε μέλος του ΚΚΕ το 1929, το 1931 λέει η Wikipedia. Δεν έχει σημασία, κάπου εκεί. Συνελήφθη την 1η Αυγούστου του 1931 για φόνο του αστιφύλακα Γιφτοδημόπουλου. Αυτή ήταν η κατηγορία. Είχαν γίνει κάτι επεισόδια, μια συμπλοκή και σκοτώθηκε ο Γιφτοδημόπουλος. Ο αστυνομικός του φόρτωσαν εκεί τις κατηγορίες. Τον έβαλαν μέσα, τον μεταφέρουν στις φυλακές Συγκρού. Είχαμε και εκεί φυλακές με σκοπό να τον περάσουν από δίκη για ανθρωποκτονία τον Απρίλιο του 1932. Το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ, όπως διαβάζουμε, αποφασίζει τότε την απόδρασή του. Τι κάνει τότε ο Μπεζεντάκος στη φυλακή? Ξεκινά να προσποιείται τον άρρωστο. Στα προσκλητήρια μένει κουκουλωμένος μέσα στο στρώμα του, δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Έτσι λοιπόν, μια μέρα δεν εμφανίζεται στο προσκλητήριο. Όλοι νόμισαν ότι είναι άρρωστος, όμως αυτός έσκαβε εκεί, όχι το λάκκο, έσκαβε το κελί. Καταφέρνει, κάνει την απόδραση. Απ' έξω τον περίμεναν μέλη του ΚΚΕ. Τον μεταφέρουν σε ασφαλές σπίτι. Αποκρύβεται μέχρι να αναρρώσει, γιατί είχε χτυπήσει και στο κεφάλι πέφτοντας από τη μάντρα εκεί των φυλακών. Την άλλη μέρα εντοπίζει μια τρύπα στο μπάνιο ένας δεσμοφύλακας εκεί και καταλαβαίνουν ότι έχει αποδράσει. Έγινε μύθος όλη αυτή η απόδραση. Έγινε και τραγούδι. Ο ριζοσπάστης στις 7 Μαρτίου του 1932 γράφει σε πρωτοσέλιδό του: «Ο σύντροφος Μπεζεντάκος αποσπάστηκε από τα νύχια της κεφαλαιοκρατίας», από τότε οι σύνθετες λέξεις, «που τον προόριζε για τουφέκισμα. Δραπέτευσε χθες από τις φυλακές Συγκρού». Το Μπάνο Τζαβέλα είναι όλο αυτό, από την ορχήστρα, το σχήμα που είχε φτιάξει και έλεγαν αυτά τα τραγούδια. Φεύγουμε από αυτά, ερχόμαστε στο σήμερα, περασμένα, ξεχασμένα με τίποτα, ερχόμαστε στο σήμερα και με έχουμε ευχάριστη είδηση, πολύ ευχάριστη είδηση, τη λέει η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ από τις πολύ αγαπημένες μας, η κυρία Χαράκα Φαντάρη. Μακάρι αλλά να γίνει το αυτό. Πιο σημαντικό, κύριε Αυτιά, το στο πιο σημαντικό, ανοίγουν δουλειές. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Πάντε Λόγε Πνεύματι, Άσι εν μονάδι. Το πιο σημαντικό, ανοίγουν δουλειές. Εξάνιψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και επειδή είπατε ότι οι συνταξιούχοι, και είναι γεγονός, ζουν εγγόνια και παιδιά, σταδιακά ανοίγουν δουλειές. Τα τελευταία στοιχεία της Εργάνη δείχνουν ότι έχουμε αύξηση της απασχόλησης. Δεν θριαμβολογώ προς Θεού. Με τα τετράμινα έτσι, που τελειώνουν, ναι. Δεν έχει σημασία αυτό, κυρία Βιά. 15 χρόνια αύξηση λοιπόν, απολυμένων κυρία και προσλαμβανωμένων είναι η πρώτη φορά Κύρτσος. Που συμβαίνει. Μπράβο. Με τα τετράμινα που τελειώνουν, λέει ο Αυτιάς. Δεν έχει σημασία, κύριε Αυτιά. Ο κόσμος δουλεύει, πιάνει δουλειά για 4 μήνες, για 4, με 300 ευρώ από το τίποτα. Είναι μια πολύ ωραία λογική που την λανσάρουν καμαρώνοντας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, η ανεργία έχει πέσει και κυρίως η ανάκαμψη έχει έρθει. Είμαι όμως βέβαιος ότι παρά τις δυσκολίες, αυτή την κρίσιμη στιγμή θα την ξεπεράσουμε με επιτυχία. Και ότι η χρονιά που διανύουμε το 2016 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία. Μπράβο! Άλλωστε, μια σειρά από γεγονότα αυτό το αποδεικνύουν. Όπως η παιδική φτώχεια, η οικονομική ανισότητα, η ανεργία. Διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε την έξοδο της Ελλάδος από την εποχή των μνημονίων και των δανειστών. Ο πάντα άριστος Καμένος, ο οποίος χρησιμοποιεί χρόνο αόριστο για να περιγράψει όλα αυτά που έχουν κάνει. Έχουμε βγει από την εποχή των μνημονίων, τώρα είμαστε στην μετά μνημονίων εποχή. Όλο αυτό που βλέπετε, ζείτε, είναι το τέλος του μνημονίου. Έχει τελειώσει και τώρα είμαστε στα άλλα. Δεν την έχουν προσδιορίσει ακόμη την εποχή, αλλά φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα προσδιοριστεί και αυτή η εποχή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200. Όπως κάθε μέρα, σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά στο τηλέφωνο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ένας ακροατής, διαβάζοντας πριν πολύ σύντομα έτσι το βιογραφικό του Μπεζεντάκου, είπα ότι το αποδόθηκε ότι έχει κάνει τη δολοφονία. Δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία καμία γι' αυτόν και γράφει το πολύ ωραίο μήνυμα. Από μικρό παιδί άκουγα ότι οι κομμουνιστές ήσαν χαφιέδες, ρουφιάνοι, κομπλεξικοί που μισούν την κοινωνία και είναι ικανοί να σφάξουν την οικογένειά τους και τα συμφέροντά τους. Σφάζεις την οικογένεια και τα συμφέροντά σου. Ωραίο ακούγεται. Όσο μεγαλώνω, επαληθεύονται όλα αυτά και δυστυχώς δικαιώνονται αυτοί που σας έλεγαν μοιάσματα. Λέει εδώ ο Χρήστος με έναν άκρος λογικό, γεμάτο επιχειρήματα. Λόγο, πολύ ωραίος ακροατής, δικός μας και αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω θα μας ενώσει με αυτό που λέει τώρα και μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε: δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα. Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη. Της απάντησα: νομίζεις ότι έχεις να κάνεις σαν και τους προηγούμενους. Εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα. Απ' τα κούκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα αερά και σαν πρωτά τριωμένα χέρο χέρο ελευθερία. I will survive, I will survive. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι αστεί τρομάξανε. Ορίστε. Και κάστρα φτιάξανε. Ορίστε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, οι αστεί τρομάξανε. Ορίστε. Και κάστρα φτιάξανε. Ορίστε. Ο Γιακουμάτος είναι αυτός που απορεί, ακούγοντας τον Καμπουράκη να του λέει αυτά για τους αστούς. Γιατί είναι αστός ο Γιακουμάτος και δεν νιώθει κανένα τρόμο. Αν κάποιοι έχουν τρομάξει με όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί ο Πολάκης το επικαλέστηκε για τους αστούς, αν κάποιοι έχουν τρομάξει είναι οι εργάτες. Οι αστεί δεν έχουν τρομάξει καθόλου με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Ίσα-ίσα τους έφερε και το τρίτο μνημόνιο. Έχει φέρει ό,τι άλλο νομοθέτημα θέλανε οι αστεί και οι συνεργάτες τους στο εξωτερικό. Ο μόνος, και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ο μόνος που νιώθει τρόμο σε αυτόν τον τόπο είναι όχι αστεί. Όλοι οι υπόλοιποι τον νιώθουν τον τρόμο από την αριστερή κυβέρνηση που έχει και φωτογραφίες από πίσω του Βελουχιώτη. Όμως εμείς τα λέμε αυτά επειδή είμαστε κομπλεξικοί. Γιατί εδώ και πολύ καιρό, εδώ και λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Άλλωστε έχετε όλοι πάρει και μισθό 751 ευρώ. Πέμπτη δράση είναι η άμεση αποκατάσταση, επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. Ήταν ιστορική στιγμή αυτή όταν υπέγραψε το Υπουργικό Συμβούλιο την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Φύγαμε από τα 300, τα 400, έτσι η γενιά των 700 αρχίζει σιγά σιγά πάλι να κυριαρχεί. Βέβαια δεν έχει δοθεί όλος ο μισθός γιατί δίνεται σε δύο δόσεις. Την πρώτη την έχετε πάρει από τον Οκτώβριο του 2015. Τώρα θα πάρετε και τη δεύτερη. Τώρα στα δικά σας τα θέματα, καταρχήν με το βασικό μισθό. Με τον κατώτερο μισθό, τι θα γίνει? Ο κατώτερος μισθός θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη αύξηση θα είναι την πρώτη δεκάτου του τρέχοντος έτους. Πρώτη Νοεμβρίου. Πρώτη δεκάτου, Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Και το 751 θα το πάρουν οι εργαζόμενοι την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους. Είναι σκουρλέτης από πέρυσι περίπου τέτοιες μέρες. Η πρώτη δόση την έχετε πάρει ήδη από τον 10ο. Έχει μπερδεύτηκε ο Καμπουράκης από την Πολύ Χαρά. Από το 10ο από τον Οκτώβριο. Και τώρα σε 9-10 μέρες παίρνετε και τη δεύτερη δόση. Οι άνθρωποι τα έκαναν όλα όπως έλεγε ο Τσίπρας πριν. Γιατί σε λέει πάλι νούμερο ο άλλος, τι του κάνεις? Ζηλεύει. Έλα. Ζηλεύει γιατί είμαι υψηλότερο νούμερο από το δικό του. Καταρχήν εσύ είσαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Ζωγραφιστό, σαν πίνακα του Νταλή θα έλεγα, λίγο χειμένος. Ναι, δεν μου λες αγάπη. Είμαστε έτοιμοι για την ανάπτυξη από ό,τι ακούω, ε. Καιρό τώρα. Έχουμε ετοιμαστεί χρόνια γιατί το είπαν οι άλλοι σκιτζίδες προηγούμενοι. Δεν έγινε, τώρα είμαστε έτοιμοι γιατί έχουμε προετοιμαστεί από πριν. Δεν μου λες να ραφτούμε τώρα ή αργότερα? Όχι. Θα ραφτείτε στο τέλος. Τώρα είναι η φάση του ξεχυλώματος. Στο τέλος θα σε ράψουν όπως σε κάθε εγχείρηση. Να, παράδειγμα. Για το ράψιμο, σε παρακαλώ, θέλω να μας ειδοποιήσεις για να μην βρεθούμε, ξέρεις, προτετελεσμένων γεγονότων. Μα η χάρη είναι αυτή, να βρεθείς προτετελεσμένων γεγονότων. Αποστόλη, με κατέστρεψε. Γιατί? Από την ώρα που έβαλες εκείνο εκεί την αφιέρωση, η νύχτα μυρίζει για σεμί. Αγαπήσεις. Δεν μπορώ να το ξανακούσω αυτό το τραγούδι και να μην ηχθούν οι φωνές σας στα αυτιά μου. Το καταστρέψα το τραγούδι και τη ζωή μου μαζί. Σιγά μωρή το τραγούδι, σιγά τη ζωή. Και πού την ξέρεις εσύ τη ζωή μου? Φαντάζομαι. Χαμηλό το ρίσκο. Άντε μωρή, εσύ από εκεί πέρα έχετε καταστρέψει κόσμο, βάζετε ό,τι να είναι. Ο κόσμος είναι κατεστραμμένος. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι εδώ μέσα στο ταξί. Κάτι μορφωμένοι μου λέγανε ότι έπρεπε να έρθουν οι Γερμανοί, λέει, να μας μάθουν να γίνουμε άνθρωποι. Αυτοί δεν έχουν αφήσει κομπίνα για κομπίνα, ρε. Η Χόμπκιν, η Siemens, τώρα η αγορά που γράφει για τα αυτοκίνητα υπερτιμολογήσεις. Η Volkswagen, πες για τη Volkswagen. Η Volkswagen που τους έπιασε η Ελληνίδα κάτω. Αν έρθουν αυτοί να μας εκπαιδεύσουν. Μα αυτοί έχουν έρθει, δεν το έχεις καταλάβει. Αυτοί έχουν έρθει. Τα υποβρύχια να θυμίσουμε. Εγώ, φίλε μου, έχω να καταγγείλω ότι στο Κολονάκι Πατριάρχου Ιωακήμ, δεν θυμάμαι Ηροδότου, είναι ένας κουλουρτζής και δεν κόβει απόδειξη. Και αυτός τότε με την ταβέρνα, με το αρνί που δεν είχε κόψει καμία απόδειξη, τι έγινε αυτή η υπόθεση? Για πες μου. Εδώ φτάσαμε όμως με αυτά που φτάσαμε, γιατί δεν κόβεται τις τυρόπιτες και τα αρνιά. Για ρώτα το Μητσοτάκη, πού είναι ο Χριστοφοράκος σήμερα, τι κάνει? Πού να ξέρει ο Κυριάκος? Πού να ξέρει, τώρα. Να ξέρει. Η τώρα. Η τώρα κι αν δεν ξέρει. Δεν ξέρουν πού είναι ο Χριστοφοράκος όταν έρχεται κρυφά στην Ελλάδα. Γιατί στην Γερμανία μια χαρά τον βρίσκουν, ξέρουν, μην τους φιλοξενεί κιόλας. Γιατί έρχεται, το αρέσουν τα ελληνικά νησιά. Α, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Μην με πιστεύεσαι, και εμένα είμαι φερέγγιος. Γεια σου, μαρε παλιολούγκρα. Α, μ' αρέσει η οικειότητα που έχουμε πια. Φοράς το νηφικό. Το βγάζω. Περιμένω να έρθει ένας γαμπρός, δεν θα έρθει. Τέλος πάντων, άκου τι θέλω να σου πω. Πολύ καλά τα λέτε. Το ξέρω. Λέτε και παραπάνω. Παραπάνω δεν γίνεται. Επειδή χρηματιζόμαστε για τόσα, όχι για παραπάνω, sorry. Άκουσε, δεν με κλείσεις. Δεν σε κλείνω. Έχετε 4 ώρες την ημέρα το μικρόφωνο στα χέρια σας. Σιγά, καλέ, μια ώρα έχουμε. Και δεν το έχουμε και στα χέρια, κρέμεται από ένα βραχίωνα. Και τις άλλες μέρες από 3 ώρες. Ποιες 3 ώρες, μωρή, ποια εκπομπή ακούς, ξέρεις που πήρες? Έναν άνθρωπο να βρει κοντά σας. Τι να κάνει κοντά μου, δεν γίνεται, έχουμε το χτυκιό. Τι έχεις? Το χτυκιό, πρέπει να πάμε στο νησί. Όχι της λέπρας, στα άλλα τα ξενονήσια. Τι έχουμε τέτοιου είδους χτυκιό. Για εξορία άλλου τύπου είμαστε. Καταλαβαίνω τι δες. Τι σημασία έχει για να καταλαβηθούμε, πήρες. Γιατί και ο Μπαλούρδος όταν μιλάει δεν τα καταλαβαίνουμε τίποτα. Είμαστε βλαμμένοι γενικώς, δεν ξέρουμε να μιλάμε. Μπαλούρδος είσαι, είτε τσολιάς είσαι, οι λέξεις δεν καταλαβαίνουν. Κάτι έχει συνάρθρωση. Το να φταίνε τα αυτιά δεν υπάρχει περίπτωση, ε. Αυτό. Θέλω μια παράκληση, έτσι, μια μεγάλη χάρη. Μην ξαναβάλεις ρουβάδες και άλλους κουβάδες να τραγουδάνε Θεοδωράκι και τέτοια ιστορικά τραγούδια, έτσι. Γιατί καλέ, sold out ήταν η συναυλία. Βεβαίω, sold out και sold out εκεί πέρα και μαλακίες. Γιατί αφού πάει καλά, τα θέλει ο κόσμος. Τα προτιμάει, πάει, τα βλέπει, πληρώνει για ένα ραδιό, όχι μαλακίες. Θα το ακούω εκεί στα μούτρα, στα μούτρα. Αυτούς δεν εκθρέψατε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτούς δεν κάνατε μάγκες στα μπουζουκομάγαζα της νύχτας. Πήγαιναν και πλήρωναν. Πάρτα. Και πλήρωσαν για να ψηφίσουν πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τι να κάνει τώρα, υπάρχουν και μαλάκες. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά. Υπάρχουν, υπάρχουν. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν και μαλάκες, είναι κυρίως οι μαλάκες, υπάρχουν και οι άλλοι, θα λέμε. Θα πάμε στο Μεγάρο Μαξίμου, γιατί κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Πρέπει να ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη εκπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των δεσμεύσεών μας. Αυτό που ακούτε γίνεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνέντευξη τύπου Αλέξη Τσίπρα και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όπως τον είπε. Και έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Συνεχίζει τη συνέντευξη. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα σημαντικά στο μαγκαζίνο που ακολουθεί στις 2. Και κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10. Κανονικά καινούριο επεισόδιο στον Α μετά τη Μουρμούρα. Τώρα έχουμε λαό και μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Και καλημέρα σας. Από τη ΣΥΤΑ τηλεφωνώ. Από πού? Από τη ΣΥΤΑ τηλεφωνώ. Τη ΣΥΡΟ. Από τη ΣΥΤΑ. Τη ΣΥΤΑ. Την έξυπνη. Την έξυπνη. Τι, παίρνετε το καλοκαίρι, έχουμε κουνουπάκια. Έχουμε κουνουπάκια, ελάτε. Ελάτε, στηθείτε στην πόρτα μπροστά και μην τα αφήσετε μέσα τίποτα να περάσει. Από την τηλεφωνία είμαι εγώ, από την τηλεφωνική εταιρεία ΣΥΤΑ. Και γιατί δεν το λες αγόρι μου από την αρχή και κάθομαι και ξεφτιλίζομαι. Τέλος πάντων, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σταθερό κινητό και τηλεόραση. Τα κουνούπια να διώχνει. Γιατί δεν έχει νόημα, αλλιώς σχέστηκα για τα υπόλοιπα. Αγάπη μου. Αγάπη μόνο. Είχα πάει προχθές στη συγκέντρωση αυτή που ήταν για το παραιτηθείτε. Πήγα λοιπόν γιατί είδα στο Φουμπού που έλεγε ότι χωρίς χρώματα, χωρίς ταμπέλες και πάει λέγοντας. Φόρεσα λοιπόν τη μάσκα των Ανώνυμους. Είχα βγάλει κάποια σχέδια από το σπίτι μου στον εκτυπωτή που είχε την φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από κάτω ξεδιπλωνόταν η σβάστικα. Πήγα με μια άλλη φωτογραφία επίσης που είχε όλα τα αστέρια γύρω-γύρω και στο κέντρο ήταν πάλι η σβάστικα. Με το που πάω λοιπόν στο Σύνταγμα, έρχεται ένας και με πιάνει από τον μπράτσο και μου λέει: τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Τι λέω, δεν κατάλαβα. Τι γίνεται εδώ? Μου λέει: άμα θέλεις, λέει, τι είναι αυτό που κρατάς? Άμα θέλεις, λέει, αυτά να τα πεις, να πας σε άλλη συγκέντρωση. Λέω: δεν μου λες κάτι. Εδώ πέρα τι ήταν, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα κτλ. Εσύ που κολλάς, δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημά σου? Είσαι αυτός με τη σημαία που πήγες να κάψεις τη σημαία? Όχι, δεν πήγα εγώ με τη σημαία. Εγώ κράταγα κάποια χαρτιά τα οποία τα είχα βγάλει και είχαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πίσω ήταν η σβάστικα. Για να δείξω ότι αυτό το οποίο σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, ρε κολόπεδο, πήγες εμείς στους παραιτηθείτε να τους κάνεις τέτοια πράγματα για την πατρίδα τους. Γιατί το θέμα με αυτούς είναι ότι η πατρίδα τους είναι και το μπρος και το πίσω. Λοιπόν, από τη φωτοτυπία σου. Λοιπόν, τι γίνεται. Έρχεται αυτός λοιπόν και μου λέει: τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Του λέω: φίλε, συγγνώμη, εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι? Για να καταλάβω, είναι τα μέτρα ή ο Τσίπρας? Γιατί αφού θέλεις Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα μέτρα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια μέτρα, καλέ, νομίζεις το πρόβλημά τους ήταν τα μέτρα? Το πρόβλημά τους ήταν που δεν φέρουν αυτοί, που δεν φέρουν οι δικοί τους αυτά τα μέτρα. Ακριβώς, μα εννοείται. Μα τώρα δεν δουλεύεις. Πήγες και εσύ, παιδί μου, φλαμμένος είσαι. Το πρόβλημά τους λοιπόν ήταν ότι αυτά τα μέτρα δεν τα εφάρμοζε ο Κούλης. Όχι ότι τα εφαρμόζει ο Τσίπρας. Αυτό δεν ήταν σαφές. Δεν το ξέρεις πριν πας. Τσάβα κουβαήθηκες εκεί με τους βλαμμένους. Να κινδυνεύεις να σε πιάσει κανένας άνθρωπος να σου βγάλει selfie. Αν μπεις μέσα στο Φουμπού που έλεγε χωρίς κόμματα, χωρίς οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό. Καμία αναφορά ότι εμείς είμαστε υποστηρικτές του ναι. Υπήρχε δε ένας τύπος εκεί λίγο πιο πέρα από μένα, ο οποίος πήγε να κάψει μια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπεσαν και κάτι ψηλές. Το είδα, το είδα. Ωραία. Ευτυχώς εμένα έρθαν 2-3 άτομα και με υποστήριξαν. Το θέμα είναι ότι πήγε να το στηρίξει και με επιχειρήματα αυτός. Ναι, αυτός πήγε να το στηρίξει. Τι να στηρίξει με τους Ούγγανους, τους βλαμμένους, τους καρτογιακούς. Πεντακάδε Ούγγανου. Του διμένου κανονικού. Άσε μα. Σε κάποια φάση λοιπόν την ώρα που εγώ πηγαίνω να φύγω, έρχομαι φάτσα-φάτσα με τον Άδωνη. Στα απαγώ, σου είπα του κινδύνου. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αυτό. Να πέσει τυχαία σε κανένα μαλάκα μπροστά σε τραβάει για φωτογραφίε. Ο λόγος που πήρα είναι απλά για να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το κίνημα το παραιτηθείτε, το οποίο δήθεν έχει αθώο και καλά, ας πούμε έτσι, παρουσιαστικό, ότι χωρίς, πολύ, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα κτλ. Είναι ψέματα. Είναι υποστηρικτές του ναι. Όπως εγώ δέχτηκα επίθεση από πολλά άτομα και ευτυχώς υπήρχαν 2-3 άτομα δίπλα μου τα οποία με υποστήριξαν και δεν έγινε γενικευμένο επεισόδιο. Αυτό θέλω να πω να το ακούσει ο κόσμος. Ναι, για ποια ανάπτυξη μιλάνε. Αυτή που είναι να έρθει τις επόμενες μέρες. Που είχε έρθει και το 14 με τον Σαμαρά, που την είχε φέρει και ο Γιώργος, που ερχόταν από το 15 με τον Γιώργο. Νομίζει ότι κυβερνάει, λέω. Ποιος? Ο κύριος Τσίπρας. Σιγά καλέ. Κυβερνάει. Πώς κυβερνούσαν οι προηγούμενοι, ας πούμε. Έχει ισοπεδώσει γενιές αγέννητες πάμπολες. Όταν ο φίλε ξεπουλάς, όταν μάλλον αυτό που μπορείς να προσδοκάσεις εισόδημα για το λαό και για τη χώρα, την περιουσία σου, την ξεπουλάς, για ποιο μέλλον τώρα συζητάμε. Έλα. Ορίστε. Φιλιά. Έλα φίλε, για τα άστρα με πήρες, για το μέλλον, τα ταρό τι είναι. Ναι, ναι, 99 χρόνια. 90-11, ναι, ναι. Εντάξει, μπροστά στα 400, τους άντρε π***δες ξεφτύλες. Χθες με πλησίασε μια γυναίκα και μου είπε, δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα πια δεν έχω άλλη ελπίδα. Τα μισά να κάνετε από αυτά που είπατε στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα είμαι ευχαριστημένη. Της απάντησα, νομίζεις ότι έχεις να κάνεις σαν και τους προηγούμενους. Εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτούς. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα αερά και σαν πρωτά τριωμένα χέρο χέρο ελευθερία. I will survive. Δεν θα τα κάνουμε τα μισά, θα τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε εμείς σαν τους άλλους. Δεν μοιράζουμε υποσχέσεις. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι αστεί τρομάξανε. Ορίστε. Και κάστρα φτιάξανε. Ορίστε.